ringen. Jag lovade att sända dig min vän. Det känns som det var mycket, mycket länge sen. Jag tog mitt pick och pack och for iväg. Här går jag ensam och jag längtar efter dig. Men det ska dröja ganska länge än. Jag hoppas att du känner likadan för mig. Om ett år så är jag hemma igen. Kära vän.